وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بلا واقعة بيانيكي شبغم واقعة دليل نقلي دا شعيب عليه الصلاة والسلام دا واقعة مخي سورة العرب كي بيان شئ تفصيلات ولي شئ شعيب عليه الصلاة والسلام مسألة توحيد كريو او دا غيب بقوم كي اغا قوم مالدارو تاجرانو زياد دکاندارانو خو لیکن پاغی کې په ناپ تول کې کمی زیاته و چې د چانه به ناپ تول به جکاو ځان لوي چې غسل درانه به تولل او بل لوي چې ور کول نه بیا دغه سپک به تولل نو شعیب علیه الصلاۃ والسلام هغې ته په ډېر عجیبه طریقه باندې بیان کړی دی. تاسو ته مخکې ما ویلي وو سورة الاعراف کې شعیب علیه الصلاۃ والسلام ته خطیب الانبیا ویلی کی دا د انبیا علیه الصلاۃ والسلام ډیر بهترین مقرر ہو دا پڑھی راجبہ طریقہ وانی و الی مدین ولی گلی منگا مدین تا مدین تا اورور دا غی شعیب علیہ السلام قالن ویلا غ یقوم یقوم زما اعبد اللہ بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا مالکم من الہ غیرو نشتر استاد پارا حق دار دا بندگی سوا دا اللہ تعالی نا ولا تنقص المکیالا او مکم ویتا پیمانی در اول میزان او تلی لرا تول کول او پیمانہ دا یوشی وزن کول په دو طریقو باندې دی یا اغه تلل او دویم یا پیمانه کول پیمانه لکه به جام مانی یا په یوشی باندې اغه چې تلل او تول داري چې په کانو باندې دا کیلو دی دا سیر دی وغیرہ وغیرہ نو شعیب علیه السلام ته دا کار مکوي انی اراکم بخیرن یقینا زوینم تاسو سره په خیر باندې دا اراکم بخیرن مراد خیر نو مراد په دې کې پراخی د مال تی مراد ده زینم تاسو سره په مالداري باندې و انی اخاف علیکم و یقینا زیریگم بتاسو باندې عذاب یوم محیط دا عذاب دا ورځ راګیرون کینه بتاسو باندې به عذاب راشی نو بیا به تباشی خدا عذاب دراتلو نمخ کی دا بی دینی پریک دی شرک پریک دی او دا سی ناپ ناپ تول کی کمی زیاته مکوئی و یا قوم یقوم ما اوفو الکیل پورا کوئی پیمانه دری حکمونه تو بیان کړی دی یا قوم یقوم از ما اوفو الکیل اوفو المکیال پورا کوئی پیمانه والمیزان او تلا تول کول بالقسط په انصاف باندې د انصاف سمانه ده ولا تبخسوا النساء اشیاءهم او مکه وای د خلکونه مالونه داغي د خلکو مالونه هغه مکه موي ادینه مراد هر طریقه ده په غلا سره په غصب سره په ناجایز حلو سره او دغه سي چاله ناب تول کوي نو بل دې چورکې نو سپکېتلې دا ټول ناجایز دي ولا تبخسوا الناس او مکه موي د خلکو ناشیا او مالونه داغي ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر دې پزما کې ورانه کوونکې په حقوق الله کې او په حقوق العباد کې حقوق الله کې ورانه سره شرک کول په حقوق العباد کې دا راځي غصب کوي مسلمانان قتلوي وغیرہ وغیرہ دا سم کوي بقيه الله خير لكم تعبد الله تعالى غرض استاسره فارا بقيه الله د دې دوه معنی علام بيزاورم تلالي بیان کړی دي یو معنی بقيه الله طاعت الله خير لكم ته الله تعالی تابعداري کول استاسره فارا غرض دي چې دا الله تابع شي دا ډیر زیاته بهتره خبره ده ستاسو لپاره دوی معنا علامه فیضاوی رحمت الله علیه کړی ده بقیه الله ما ابقاه الله لكم من الحلال ستاسو په تجارت کې چې الله تعالی تاسو له کومه ګټه درکې حلاله ګټه نو هغه ډیر زیاته بهتره ده حلاله ګټه دې 100 روپۍ وګټله او حرام لري زر وګټله نو دا 100 روپۍ غوړه دې زرونه ځکه یو شی حرام دی نو په حرام باندې وسکی نو بقیه الله تعد الله تعالی خیر لكم دا بهتر دی ستاسو لپاره یا بقیه الله هغه حلاله ګټه چې الله تعالی تاسو په تجارت کې درکې هغه ستاسو لپاره غوړه ده ان کنتم مؤمنین که تاسو منون کې زما د خبرې که تاسو مؤمنان یې و ما انا علیکم بحفیظ او زنه ما په تاسو باندې نگهبان زه ستاسو ساتنه کوونکی نه یم مفسرین لیکلي دي دې کې د حفیظ دا معنا ده که تاسو دا مالونه په صحیح طریقه باندې نه استعمالوئ او د دینه شکرې کوي نو دا نعمت بننه الله تعالی واخلي الله تعالی به مغریبان کی نو زبیا تاسو مال در کولې نشم نو قالو دی ویل یا شعیب یا شعیب علیه الصلاۃ والسلام صلاتک آیا منستا تامرک حکم کی تا ان نترک ما یعبد آباؤنا چې فریق دومونګه هغه طریقه چې بندگی کوله مشرانو زمونګه کله چې شعیب علیه الصلاۃ والسلام دې خبري بیان توک نو دی وته یو خبره وکړه شعیب علیہ الصلوۃ والسلام منځونه ډیر زیات کول علامه بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای کان شعیب کثیر الصلاۃ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام به منځ ډیر زیات کاو منځونه کولار وخت کی وې تری منځور لیوانه کړلې کته چې دا په مخه را منځونه کې نو تا ته دا حکم کوي چې زمونږ رپلارو د نیکه طریقه مونږ پریږدو تته را منځه خبره کوي یا دویم قول لم پسرین داري امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کوي دې کې صلات تو معنا د دین سره نو دو معنی بوس کوي قالو دی ویلیا شعیب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام صلات وکا آیا منستا حکم کوي تاته ان تر کا چې پریک دو مونږه هغه چې بندګی کوله مشران زمونږه دوی معنا آیا دین ستا تاته حکم کوي ان تر کا چې پریک دو مونږه ما یعبدو اباونه هغه طریقه چې بندګی کوله پاغي باندې مشران زمونږه او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او یا فریق او ان نفعل دا عتب دی په نترکوان دا ما یعبدو باندې دا عتب دی نو نترکنا لاندې تاسو ویلی معطوف علیه په معطوف کې سي معاد یا غوب کې کوي نو ترجمه کې کوي وان نترک ان نفعل فی اموالنا ما نشاء او یا فریق دا هغه چې کول بمونګه خپل مالونه کې ما نشاء او سبج زمونګه مرضی وا ستا دا دین تا توی دا وسا پوری خدا سیوا چه مونگا پر خپل مال کی زمون با کما مرزی و مونگا غا کولا نو وستا تا ستا دا دین دا وی چه مونگا غا خپل مرزی پری دو بخپل مالونه که این نکل انت الحلیم و رشیدی قینن تا خوب خپل گمان که دیر سبرنا که رشید و دیر و خیاری تو خدا انت دیر و خیار سره وی خوا مو پسیرین لکلی دی غرائب التفسیر وی این نکل انت الحلیم و رشید پی زعمی کا تب خپل گمان کی زان تدیر جا تو خیار سڑے وے نخت دیر جا تعجیبہ سڑے زان تدیر و خیار وے دویم مانا ذکر کری دا تفسیر جلالین وی قالو ذالک استحضان دائی دا استحضا پا طریقی با نویل یرا دیر سبرناک نی دیر و خیار سڑے خوا نو دا پیشالی مسخری کولی قالو ذالک استحضان دا پیشالو دا مسخرو پوجبانی دا خبر اوکل دا لکه نن سوا ډیر خلک دا سری کړه او ته د الله تعالی د دین یو خبره بیان کی یره وی ډیر خيار نه چې ما ته دا خونی کی زه په خپل ستانه ډیر جات پویګم نو شعیب علی السلام ته دا خبر وکړه قال ویل شعیب علی السلام یا قوم زما ارایتم فکر کړی تاسو ان كنت علی بینه من ربی کذا ام په کار دلیل باندې طرف در خپلنا ورزقنی من رزقا حسنا او را کړی الله تعالی ما تر خپل طرف نه رزقا حسنا نعمت خوښتا دا رزقا حسنا دلی مراد تیره نعمتا حسنا داتی مراد ده او دا غیر مراد سره تفسیر مدارک لیکلی دی زان سره دا نکتی لیکی ان نبوتا و الدین والحکمتا کما تا اللہ تعالی را کردی پیغمبری و الدین دینداری را ترا کردی و حکمتا و دا اللہ تعالی دین پوی را ترا کردی و رزقنی من ہو رزقا حسنا او را کردی اللہ تعالی ما تا خپل طرف نا نعمت خیستا چاگا پیغمبری دا او پوی دا دین دا اللہ تعالی دا و ما اوریدو او زن غوالما ان او خالی پکم چیز لار شما ان او خالی پکم چی لار شم زا پا خلاف ستاسو بانی الاما انها کم انهو اغا ستاش زمان کم تاسو داغینا ان اوریدو زن غوالما الا الاسلاح مگر اسلاح کول ستاسو مستطاعتو سوپر چی طاقت لرم و ما توفیقی او نده مدد زما الا بالله مگر پا اللہ تعالی بانی دین علیه توکلتو ما پاغه باندې ځان سپارلې و الیه اونیم او خاصه غته ورګرځم پنځه آداب د داعی لپاره په دې آیت کې بیان شوی دی د آداب ته وګورئ اول آداب د داعی د حق لپاره سره ما اريد ان اخالفکم الى ما انهاکم عنه زه چې تاسو د سره منه کوم نو زه دغه مخالفت نکوم داعی د حق لپاره اول دا پکار ده خلق د ګنا نه منکې نو اسینه چې خلق وې په خپل پیملی وخی خلق ته منکې په خپل پیملی وې نو داعی د حق د الله تعالی د دین بیانون کړي نو هغه چې خلق د څه بیانې او د سنې منکې نو په خپل او په غیب سینه دي ما اوریدو زنه غواړم ان او خالفکم چې زلار شم په خلاف تاسو باندې الاما انهاکم عنه هغه ست د زمانه کوم تاسو دا غینه زه چې تاسو رسره منه کوم زه په خپلم دغه نه منه کیږم زما په خپلم په غیبه عمل لې دویم ان اريد الا الاصلاح زه نه غواړم مګر اصلاح کول تاسو داعی د حق له بکار ده چې د خپل قام او د خپل مسلمانان اصلاح وکي او دریم و ما توفیق الا بالله کله چې د الله تعالی دین طرف ته دعوت ورکې نو د الله تعالی نه وکي توفیق واړي علیه توکل تو اعتماد په الله تعالی باندې کې و الیه اونیم او خاص هغه ته ورګرځم په آخرت کې. ويا قوم يقوم ذا ما لا يجرمنكم شقاقي تيزي دي درن کی تاثر مخالفت زما ايصيبكم ته دي خبري اسنه چ ورسيږي تاسو ته مست ما اصحاب قومونو پشان داغي چ رسي در قوم د نوح عليه السلام ته قوم د هود عليه السلام ته قوم د صالح عليه السلام ته وما قوم لوط منكم ببعيد او نه قوم د لوط عليه السلام تاسو نه لري څه خبر ست اشاره ده لا يجرمنكم شقاقي دې دې کې عبارت کی تقدیر دي تیزی دی در نکی تاسو را مخالفت که ورزما علا ترکیل ایمان پا پری خودلو دا ایمان بنده کلا یو سلی دا سیو تا دا اللہ تعالی دین ببایان که یو سلی استا پا خلاف بندی را پاسی نو دا چا سر بغس که ول کلا کلا دا ذریعه جوڑ شیده بی ایمانی یارا دیر خلق بدا سی وی دا خبر حق دا دا خلیکین دا پلانه وی زیزه کنمانم نانا دا غلط خبر دا بنوی نو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر او کلا لا اجرمنکم شقاقی سبب دی جوړ نشستا د پاره تاسو درا دشمنی زما تاسو زما سره دشمنی کوي تاسو زما مخالفت کوي نو دا دی سبب جوړ نشستا سره پاره د سه حالاتر کل ایمان چې تاسو ایمان را نوړی او که چرته ایمان را نوړ نو ایوسیبکم ورسیږي تاسو ته مستما اصحاب قومونو په شان دغه چې سره قوم د نوح علی السلام ته قوم د هود علی السلام ته قوم د صالح علی السلام ته ما قوم لوط منکم ببعید او نو قوم د لوط علی السلام تاسو نه لري تاسو زمانی ته غنځ دیو او یادار چې هغه تاسو سره په علاقه کې ملري نه لري هغه تاسو ته نږدې دی تاسو هم تباشي الله تعالی هم تباکی واستغفر ربكم بخنه غړې د خپل رب نه په جبي سره ثم توبو الیه بیا توبې وباسه الله تعالی ته دوی مان تفسیر جلالین کړی و هغه مې ته ملي و واستغفر ربكم بخنه غړې د خپل رب نه به ترک شرک او ثم توبو الیه ثم بیا چیرې راو ګرځي الله تعالی ته بتو عادت سره بیا الله تعالی ته راو ګرځي بتو عادت سره ان ربي یقینا رب زما رحیم رحم کون کړي او دون مینه کون کړي الله تعالی هم ګناهونه معاف کړي پا روایت کرا غلی دی شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء دیر رضیات عجیب عجیب خبری اوکرلی پا خبال بیان کی پا داست تر قوانی خور ور تقریر اوکر دو قیامت یارب کی بیان کلا دا اللہ تعالی توحید کی بیان کلا دا عذاب یارب کی بیان کلا وغیرہ وغیرہ قارن ویل قوم یا شعیب و شعیب علیہ السلام ما نبقه کثیرا مما تقول نفو یوگو منگا کثیرا پا دیر و خبر و بانی مما تقول داغن چتیوے ستا پا دیر و خبرو بانی منگا نا پویگو علام بیزاوی رم ترالی لکلی دی قالو ذالک استحانتن بی کلامی دای دا شعیب علی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری بدی گنلی پا غی پسی دا غی سپکاوی کاو او دا غی استحضای کولا وی یارت دیر لگیا ستا پا دیر و خبرو بانی منگا نا پویگو بس طول و رست خبری که دا اللہ تعالی دین او طبیعنو نو دا استحضای اکتلا پا غی پسی مانب قو کثیر مما تقول ستا پا دیر و خبرو بانی منگا نا پویگو وس نن سوام ډیر خلک داسې شته کله ته د الله تعالی دین بیان کې یارستا ډیر خبر یاد دی مونږ په دې باندې نه پویو و ان لنراک فینا ضعیف او یقینا مونږ وینو ته لرا ضعیف و ان لنراک او یقینا مونږ خامخا وینو ته لرا فینا په مونږ کې ضعیفن کمزورې تفسیر جلالین لیکلی ضعیفن په معنا د ذلیلن سره دی شعیب علی السلام ته ویته په مونږ کې ډیر جات ذلیل سره ذلیل ایته ولولا رحتک لرجمناک او کچری نوې خاندان ستانو خامخه څنګه سار کړی وي ته مونږه په ګټو باندې به ته مونږه ویشتلې وي خو ستا خاندان دې د دې وجنه مونږه تاسو نه وایو و مان ته علی نبی عزیز او ته نه په مونږ باندې سعادت من و مان ته علی نبی عزیز یو قول لم پسرین دارې عزیز په معنا د عزت من سره خلک کوئی کنه یاره ته ډیر لګیای خو غره ته په مونږ باندې دومره ګران سره نه ته دومره عزت من سره نه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ عزیز په معنا د غالب سره دی نو معنا دا شولا و ما انت علینا بغالب ولا قاهر ولا ممتنع تنه په موږ باندې زور اور او ته زموږ نه ځان هم نشې بچ کولای کتر دی خبر نه قرار نشولې نو زموږ ډرونونه زموږ جټان زموږ فوجیان په تاسو باندې ودرشي چاپی برمانی لګی قالو نو شعیب علیہ السلام یې قوم یا قوم زما ارحتی عزو علیکم زما خاندان ډیر جت عزتمند دی تاسو باندې او ډیر ګران دی تاسو باندې مین الله د الله تعالی نه یعنی تاسو چې زما د خاندان لحاظ کوي نو د الله تعالی لحاظ ورنه کوي واتخذتموه وراکم زهریه او وګرځو تاسو الله تعالی در ورا زهری ورا وراکم شاته خپل دان زهرین ورا واتخذتموه او وګرځو تاسو اغلره وراکم ورستو د ځان نه زهرین شاته غردولای شوی دې سمانه ده الله تعالی هم شاته وغورځاو د دې معنی ده شوله د الله تعالی دین هم شاته وغورځاو د الله تعالی د دین لحاظ نه کوي د الله تعالی لحاظ نه کوي او زما د قام قبیله لحاظ کوي یعنی زما د قام قبیله د وجنه ما په کاڼ باندې نه ولای دا غي احترام وکوي نو د الله تعالی احترام ورینه کوي د الله تعالی خبره ومني دا واتخذتموه وراکم ظهریه د دې په معنا باندې تاسو نه پوهیږئ ډیر زیاته بهترینه معنا تفسیر المراغی کړی دا اغه ځان سره ولي کې ډیر پیدا ودرکی یعنی استخففتم بربکم فجعلتموه خلف ظهورکم تاسو د خپل رب سپکاوی وکا نو غم شاته وردو زما قبیله ته مخې ته او الله تعالی ته مخې ته نه دی داخلي هازو کې ان ربی استخففتم بربکم فجعلتموه خلف ظهورکم ان ربی یقینا رب زما بما تعملون محیط پاغه مرون مانی کوي تاسو را ګیرون کړي تاسو را کوم اعمال کوي الله تعالی دا را ګیر کړی په خپل علم کې او په قدرت کې و یا قوم یقوم زما اعملوا على مكانتكم عمل کوي په خپل طریقه باندې تاسو زما د دین مخالفت کوي کوي انی عامل زما عمل کوون کې په خپل طریقه باندې زبد الله تعالی دین بیانوم که تاسو منئ او کنه منئ تاسو انکار کوي زبد الله تعالی دین طرف ته دعوت درکوم سو په تعلمون زرد چې پوهه بشي تاسو مې یاتی چې څوک دې خراب شغی ته عذاب نو عذاب یخزیه چې رسوبه کې غیلرا ومن هو کاظم او چې څوک دې دروغجن ورته کې انتظار کوي انی معکم رقیب یقینا زم سره دې انتظار کوونکو نه تاسو هم د الله تعالی د عذاب انتظار کوي زب هم د الله تعالی د عذاب انتظار کوم چې بچا باندې راځي د الله تعالی عذاب ولما جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب زمونږ نه جینا شعیبان نو خلاص کومږه شعیب علی السلام والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړیو برحمت منا په خپل خاص مهربانی باندې اولیاء الله او د الله تعالی پیغمبران په بچاو کې الله تعالی ته محتاج دي واخذت الذین ظلموا الصیحه او ونی ول هغه کسان چې ظلم یې کړی و صیحه ته هیبت نه کې چغې په اسبهو پی دیارهم جاثمین نشول سبا ته په خپل کورونه کې پړ مخمړه پراته بس د شپې په عذاب راغې او سحر لچره په خپل کلو کې په خپل علاقه کې پړ مخمړه پراته د الله تعالی د عذاب نه چي بیا بچ نشوله جبريل عليه الصلاه والسلام پاغي باندې یو کریکه وکړه یو چغه په وکړه بس هغه تباشل د دې یک عبارت کې تقدیر ده فنو بس هغه پانی شول ختم شول یا معنا چې اوهلیکو هلاک للی شول کأن لم یغنو فیها ګوې کېغه نو دې رشی په دغه علاقه کې داسې الله تعالی تباکل شي ګوې کې چاته دام نه معلومې درې چې دلګې چرته خلک وسېدلی پناشول دیو هلاک ول دیو گوی کی دیو نو دی رشوی په غزه کې الا بعد لمدین خبردار تبعید د مدین والو د پاره کما بعد سمود لکه سرنګی چې تباشول سمودیان نو بس سمودیان د پاره تبعید لکه سرنګی تباشول هلاک او تباشول غرق شول